Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το πιο χαρούμενο παρεάκι του μεσημεριού. Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής, Βασίλης Μύτικας, Ζωή Παπαδοπούλου. Κάθε μεσημέρι μαζί σας, 2 με 3. Καλησπερουλίνια. Καλησπερουλίνια σε όλες και σε όλους. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Παρά είμαστε χαρούμενοι, ας το πούμε έτσι, εντάξει. Κάπου ηρεμήστε και λίγο. Που είμαστε πάλι μαζί. Δεν βλέπαμε την ώρα. Δεν βλέπουμε την ώρα, γι' αυτό βγαίνουμε και 10. Να βρεθούμε πάλι κοντά σας, να συζητήσουμε μαζί σας, να διαβάσουμε το chat που γράφει κάτι άσχετα, κάτι στα εγγλέζικα, στα ξένα γράφουνε. Τι είναι αυτά τώρα, ποιος τα διαβάζει αυτά, η CIA θα γράφει λογικά. Where did all the love go? Now I don't know. Why I don't know. Why? Why? In the social chaos, that's violence in the air. Got to keep your wits about you. You be careful not to stare. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, ό,τι θέλετε παιδιά, εδώ πέρα είναι είναι η πλατφόρμα για να εκφραστείτε. Τι είναι αυτό ο Θάνος? Θάνο, είναι στίχος από κάποιο... Δεν ξέρω, δεν το έχω διαβάσει ολόκληρο. Και δεν το κατάλαβα, γιατί δεν είναι καλά τα δικά μου αγγλικά, τώρα που το διάβασες, Κωνσταντίνε. Δεν το έπιασα, κατάλαβες. Τώρα έτσι που το διάβασα, πώς να μην το καταλάβετε. Ποιοι έχουν σήμερα γενέθλια, για να βλέπουμε τα 10 ευρώ παρακαλώ. Ποιος το κάνει αυτό? Έχει μπει στο κλίμα ο Άκης. Αυτό που... ο ξεγενέθλια σκάει δώρο στο press, έτσι, προς λόγο. Και που έχουμε βάλει και κράχτες εδώ πέρα και ζητάνε λεφτά από τον κόσμο. Ναι. Για όνομα του Θεού, λίγη αξιοπρέπεια δεν έχετε. Τι είναι αυτά, ζητάτε λεφτά από τον κόσμο? Έχει γενέθλια η κόρη μου, σας βλέπει η μάνα μου και πάμε τώρα από το Λεμαΐδα ο δικός. Πολύ καλό για να είναι αληθινό. Να έχουμε μαζέψει δηλαδή τόσα φαρμικά γεγονότα, όπως λέμε, καρμικά, τόσα... Θάνο, δύσκολη μέρα σήμερα, ε. Πολύ, πότε φτάνει και 3 και 10. Σήμερα που με live και ο Πουλής να μας ανοίξει χαρούμενα. Σε παρακαλώ τώρα, επειδή ακούστε ακουτσομπολιά τώρα ότι δεν είμαι εγώ χαρούμενος. Λοιπόν, είναι πολύ, πολύ ευχάριστες αυτές οι μέρες. Είμαστε όλοι σε κλίμα ευρωεκλογών. Ειδικά ο Κωνσταντίνος. Εγώ δεν ξέρω, ρε παιδί μου, το περιμένω κάπως σαν παιδί το δώρο του των γενεθλίων. Σαν, τι της έχει πάρει? Αν είναι Χριστούγεννα. Της κόρης σου, τι της έχεις πάρει? 9 Ιουνίου τα Χριστούγεννα του Κωνσταντίνου. Ταν, ταν, ταραραραν, και τρώνε και κοτομπέικο, μας γράφει ο Τάσος. Ναι, νιώθω ότι κάτι αλλάζει. Κάτι αλλάζει σε αυτή τη χώρα, κάτι αλλάζει σε αυτή την Ήπειρο. Νιώθω ότι κάτι αλλάζει. Νιώθω αυτό τον παλμό μέσα από την... Η Ευρώπη άλλαξε το 2015. Ξαναλλάζει. Πώς το έλεγε η Καρέζη σε αυτό το φοβερό μονόλογο από το μεγάλο μας τσίρκο που νιώθει τους παλμούς σαν από τύμπανο παλιό. Έτσι και εγώ νιώθω τη χώρα μου και την Ευρώπη ολόκληρη να αλλάζει ενώπιση των ευρωεκλογών. Θα δούμε όμως... Γιατί το λέμε αυτό? Θα δείτε δηλώσεις, θα δείτε τους κυβερνητικούς βουλευτές και υπουργούς να μιλούν για τις ευρωεκλογές και για το με ποια κριτήρια πρέπει να ψηφίσουμε. Θα δούμε λιγάκι και την αντιπολίτευση, την αξιωματική αντιπολίτευση, πώς το πάει και εκείνη, γιατί μας αρέσει. Ποιες αξίες βάζει μπροστά η αξιωματική αντιπολίτευση, μας αρέσει που αυτό είναι το σημαντικό. Το σφαιρικό, mm-hmm. Το σφαιρικό, καταλάβατε, mm-hmm. Σφαίρα. Δηλαδή, boomerang. Μας αρέσει... Το μετάζει κεφάλι. Μας αρέσει να βλέπουμε από όλες τις διαφορετικές πλευρές. Δεν είναι το ευρωβαρόμετρο. Είμαστε στις... Βασίλη, σε παρακαλούμε. Είμαστε στις... Ρε Βασίλη. Ο Βασίλης ο Μύτικας, ενώ έχει σπουδάσει στο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο... Και είναι του Παντίου σαν τον Μπελέρη. Δεν το έχουμε πει. Αυτό ήταν συμφοιτητής με τον Φρέντι Μπελέρη. Πριν πάμε λοιπόν στα ευρωπαϊκά, μια που είπαμε Φρέντι Μπελέρη, να έχουμε ένα πρωτοσέλιδο. Έχουμε ένα πρωτοσέλιδο εφημερίδας. Είναι η εφημερίδα Political, που είναι μια εφημερίδα της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή είναι κοντά η θέση της στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει εκεί για να υπάρχει και έχει βγει. Με τίτλο Κωνσταντίνε, δεν ξέρω να το βλέπουμε στο κοντρόλ, θα το ερμηνεύσω. Το βλέπουμε, ναι. Αριστερή ανθεληνική προπαγάνδα τρέμουν τον Μπελέρη, μισούν την πατρίδα μας. Τα γράφει μάλλον ο Ζάβαλος. Δεν έχουμε μάθει αυτό το κόλπο που μιλάς έτσι κάπως φωναχτά. Έχει τον Πολάκη και τον Φίλη, οι οποίοι τι κάνουν, είναι ο υπότιτλος, παίζουν το παιχνίδι των Αλβανών, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, πετούν λάσπη και χτυπούν τον αγώνα των Βορειοϋπηρωτών. Γιατί, παιδιά, παίζετε το παιχνίδι των Αλβανών και τι παιχνίδι παίζουν οι Αλβανοί? Καταρχάς, ό,τι παιχνίδι και να παίζουν οι Αλβανοί, θα το παίζουμε κι εμείς, γιατί στα λογικά, Βαλκάνια γίνονται διάφορες. Θα είναι μια κοινή παράδοση. Να ρωτήσουμε ανθρωπολόγους γι' αυτό, αλλά δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αν παίζουν κάποιο παιχνίδι οι Αλβανοί, θα το παίζουμε κι εμείς. Έχει άρθρο παρέμβαση του εκδότη. Ένας μικρός τετανικός είναι ο τίτλος. Δεν το λέω για τον τίτλο του άρθρου. Το λέω για τον υπότιτλο. Εδώ δεν έχει βγει ποτέ να γράψουμε ένα τίτλο. Όχι εγώ, να μην χρειαστεί να το κάνω μόνος μου. Είναι αγάπη. Είναι αγάπη. Είναι τραγούδι το μικρός τετανικός. Μαχαιρίτσας. Α. Να γράφει, ρε παιδί μου, άρθρο παρέμβαση του εκδότη του The Press Project Κωνσταντίνου Πουλή. Να μην γράφω κι εγώ. Δεν το κάνουμε αυτό. Δηλαδή, γράφω κι εγώ σαν να είμαι οποιοδήποτε τελευταίος εδώ μέσα, σαν να είμαι ένας από όλους. Και να ξεκινάνε όλοι μου οι τίτλοι έτσι. Mm-hmm. Άρθρο παρέμβαση του εκδότη Κωνσταντίνου Πουλή. Και να λέω μετά, ξέρω, πήγα στην δική για τον Ζακ. Και να λέει άρθρο παρέμβαση του εκδότη, ώστε να καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι εδώ τα πράγματα είναι σοβαρά. Μιλάει ο ίδιος ο εκδότης. Κατάλαβες. Τέλος πάντων, αν θέλετε να διαβάσετε. Αθεόφοβος ο Κασελάκης πουλάει θαύματα για λίγες ψήφους. Αγκομαχάει για την τρίτη ή τέταρτη θέση τον Νικολιό του Μαρίνου. Έχουμε και άρθρο του πρέσβη του Ισραήλ για την κόλαση στη Μέση Ανατολή. Πλούσια εφημερίδα. Τέλος πάντων, εντάξει. Άμα θέλετε, εμείς το διαφημίζουμε τώρα. Εσείς κάνετε ό,τι θέλετε. Αλλά τέλος πάντων, τρέμουν τον Μπελέρη, μισούν την πατρίδα μας. Mm-hmm. Το μισούν την πατρίδα μας, παιδιά, μπορείτε να το λέτε παντού. Ό,τι και να. Δηλαδή, πάει ο άλλος τώρα, κάνει κριτική στην κυβέρνηση. Γιατί μισείτε τόσο την πατρίδα μου? Mm-hmm. Άλλοι θα το πούν στα αστεία, εμείς θα το πούμε στα σοβαρά. Σε σοβαρά πάντα. Μισούν την πατρίδα, θέλουν να χάσουμε τα χρήματα τα ευρωπαϊκά και θέλουν να χάσει η Ελλάδα τη σταθερότητα. Λοιπόν, είχαμε τοποθετήσεις. Μίλησε ο υπουργός. Τι υπουργός είναι, κάτι υγείας. Υγείας είναι, ναι. Αυτό είναι θέμα υγείας, είναι θέμα του χαρτοφυλακίου του. Όταν αναρωτιέσαι τι υπουργός είναι αυτή την περίοδο, θέλω να σου έρχεται η φωτογραφία με τον ασθενή μετά το απογευματινό χειρουργείο που είναι από πάνω του, έτσι, στο προσκεφάλι. Επειδή είναι κάπως σαν υπερυπουργός, είναι κάπως σαν υπεύθυνος τύπου της κυβέρνησης, είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ως γνωστόν αναλαμβάνει όλο το επικοινωνιακό βάρος. Γιατί δεν καταλαβαίνει ο κόσμος, είναι λίγο τώρα αργός, ο κόσμος δεν στροφάρει. Οπότε ανέλαβε να μας εξηγήσει ότι θα έχουμε μεγάλες πολιτικές αναταραχές. Mm-hmm. Μας καθησύχασε βεβαίως ότι θα έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία η Νέα Δημοκρατία, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, γιατί είναι ευρωεκλογές. Γιατί σου λέει τώρα αυτοί είναι ικανοί να μην καταλάβουν τώρα αν είναι για το Εθνικό Κοινοβούλιο, αν είναι για το Ευρωκοινοβούλιο. Τρέχα γύρευε τώρα, τι καταλαβαίνει ο καθένας. Αλλά είπε για τον κίνδυνο μιας νέας οικονομικής περιπέτειας και είπε: εάν οι πολιτικοί συσχετισμοί επιτρέπουν στην αντιπολίτευση ότι μπορεί να ξεκινήσει μια εκστρατεία για να ρίξει την κυβέρνηση, από την επομένη θα έχουμε. Και προσέξτε τώρα, προσέξτε τι θα έχουμε. Απεργίες, διαδηλώσεις, φασαρίες, σκανδαλολογίες που τα έχουμε αφήσει πίσω. Αυτά κάποια στιγμή οι αγορές θα τα δουν. Θα έχουμε φασαρίες έξω, θα είναι οι αγορές. Παπ, τι κάνετε εκεί? Θα δούνε τις φασαρίες. Και θα έχουμε τις απεργίες, διαδηλώσεις. Φασαρίες. Η φασαρία με ενοχλεί και εμένα. Ναι. Τα υπόλοιπα όχι τόσο. Όχι. Και σκανδαλολογία. Τι είναι η σκανδαλολογία? Σκανδαλολογία είναι όταν περιγράφουν ένα σκάνδαλο που το έχει κάνει εσύ. Yeah. Άμα το έχει κάνει ο άλλος, είναι σκάνδαλο. Αλλιώς είναι σκανδαλολογία ή σκευωρία. Όπως λέμε, σκευωρία Νοβάρτης. Είναι όταν το έχει κάνει εσύ το σκάνδαλο και δεν θες να στο λένε. Οπότε μας απειλεί ότι θα έρθουν όλα αυτά και λέει: οι αγορές το πολιτικό ρίσκο το μετρούν οικονομικά. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει? Πρέπει αυτοί να κάνουν τα σκάνδαλα, αλλά εσύ να μην μιλάς. Γιατί η ελπίδα σου για δικαιότερη κατανομή του πλούτου δεν υπάρχει. Οπότε αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να προσέχεις να μην αναστατώνουν τις αγορές, γιατί αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να πληγεί πάλι η δική σου τσέπη. Οπότε μόκο. Πλήγεται η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή σταθερότητα, δηλαδή η Ελλάδα. Ναι. Ναι. Δηλαδή είναι αυτά τα νου του trickle down economics που έρχεται ο πλούτος, πηγαίνει στην πεθερά του Αβραμόπουλου και από την πεθερά του Αβραμόπουλου. Θα ψωνίσει ένα τυρί από εδώ, ένα παπούτσι από εκεί. Διαχέεται ο πλούτος μετά στην κοινωνία. Καταλάβατε? Mm-hmm. Αλλά η δική σας η άμυνα είναι ότι μπορείτε να τα παρακολουθείτε όλα αυτά χωρίς ποτέ να διαμαρτυρηθείτε για τίποτε, γιατί υπάρχουν οι αγορές που παρακολουθούν και όλα αυτά τα μεταφράζουν σε οικονομικές επιπτώσεις για την ελληνική οικονομία. Θέλετε? Μισείτε τόσο την πατρίδα σας? Θέλετε να καταστραφεί οικονομικά η Ελλάδα και ασκείτε κριτική στην κυβέρνηση και σκανδαλολογείτε? Επιχειρηματάρες είναι, δηλαδή το ένα καλύτερο από το άλλο. Πραγματικά είναι Άδωνης Γεωργιάδης, ρε φίλε, τώρα. Τι είναι, που τον... Αυτό το παιδί, πώς το κάνει αυτό, πώς το κάνει, τι μπουμπούκια έβγαλε, τι πολιτικούς έβγαλε η δικιά μου η γενιά. Το Λάος. Ε? Το Λάος. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Ναι, ναι, ναι. Η Λαμασία της ακροδεξιάς. Λαμασία για ποδοσφαιρόφιλους η αναφορά. Με χασες. Δεν πειράζει. Αλλά σε εμπιστεύομαι, Θάνο. Ναι. Είχε δηλώσει, τα θυμάστε αυτά, τα είχαμε πει. Είναι καρατζαφέρι στην τηλεόραση που έλεγε για τη μεγάλη κολυμβήθρα του Σιλοάμ, που είναι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, που περιέγραφε ότι τους πήρε και τους έβγαλε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Και τώρα είχε δίκιο ο άνθρωπος. Έλεγε, τι θες, το απλεύρι θες, μα βορίδι θέλεις, πώς θα βγαίναν όλοι αυτοί? Όλα αυτά είναι με το Λεπέν. Θα έβγαινε στην κεντρική πολιτική σκηνή, όχι, τσούκου τσούκου, μνημόνια, συνεργασία, και τσακ μεταπίδησαν. Αυτή βούλιαξε ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Αυτοί ανθίζουν τώρα στη Νέα Δημοκρατία. Είπε κιόλας ότι κρίνεται η κυβερνησιμότητα, το εάν όμως θα μπορεί η κυβέρνηση να εφαρμόζει την πολιτική της ή αν θα έχουμε αναταραχές. Που αυτό είναι μήνυμα κατά της αποχής. Τύπου, θες να εφαρμόζει η κυβέρνηση την αποχή? Την πολιτική της. Λες εσύ αποχή και σε διορθώνω εγώ και λέω να εφαρμόσει την κυβέρνησή της. Καλά. Ευτυχώς που συνεργαζόμαστε. Συμπληρώνει ο ένας τον άλλο. Εκπομπάρα. Ευτυχώς. Δεν θα μιλάει κανένας. Ρε Βασίλη, είναι κάποιες στιγμές που μπορείς να παρεμβαίνεις κι εσύ. Ο κύριος Μαρινάκης, ο άλλος κύριος Μαρινάκης, όχι ο γιορτή, Ευαγγελισμός, mm-hmm. καλεσμένη από πομπή από την κυβέρνηση, όχι αυτός. Ναι, δύο υπουργοί. Ναι, όχι αυτός. Ο άλλος. Ναι. Ο κυβερνητικός. Τώρα, αυτό που το έχουμε δει... Όχι τα συμφέροντα που πολεμάνε. Ναι, όχι τα συμφέροντα που πολεμάνε. Τα άλλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αυτός που πολεμάει τα συμφέροντα. Που πολεμάει τα συμφέροντα που το πολεμάνε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, η αντίθεση, η διαχωριστική γραμμή των εκλογών. Από τη μία μεριά για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, έχεις έναν πρωθυπουργό, ούτε κανένα ακόμα, έναν πρωθυπουργό. Εντάξει. Που διεκδίκησε και έφερε χρήματα για τη χώρα του. Έχει πολύ μεγάλη αξία. Εν τω μεταξύ, φαντάζεσαι ότι τα φέρνει με καρότσι, έρχεται, ναι, ναι. 43 δις για την πανδημία τα έφερνε ο Μητσοτάκης. Πήρε ένα τσέκ για την πανδημία επειδή ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όχι γιατί δόθηκαν χρήματα σε όλες και μοιράστηκαν χρήματα στις ευρωπαϊκές χώρες γιατί είχαν κλείσει οικονομίες. Επειδή ήταν ο Κυριάκος. Όπως είναι οι υπερτυχεροί που κερδίζουν, που έχουν εκείνες τεράστιες επιταγές. Ακριβώς, ναι. Ναι, αυτό. Φανταστείτε το με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. 43 δις για την πανδημία. Κράτησε όρθιες στις επιχειρήσεις, στους εργαζόμενους. Ταμείο ανάκαμψης 36 δις. Τα 2,5 αυτά που ξέρουμε μοιράστηκαν σε 10 εταιρείες, αλλά χαρείτε εσείς με τα 36 που έφερε. Επέκταση του φράχτη στον Εύρο. Αυτό που το πας. Οχύρωση των συνόρων. Το ξαναλέει. Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό που άνοιξε η οικονομία. Και αυτό του Κυριάκου ήταν. Και απ' την άλλη, είναι αυτοί που υπογράφουν ψηφίσματα για να κοπεί η χρηματοδότηση της χώρας. Με τα ψηφίσματα για να κοπεί η χρηματοδότηση της χώρας. Είναι τρομερό επιχείρημα. Υπάρχει ένα απόσπασμα από μια εκπομπή του Τάκη Χατζή, που είναι ο Αρβανίτης και βάζει τον Καρανικόλα να διαβάσει το αντίστοιχο σημείο εκεί πέρα, όπου φαίνεται ότι δεν είναι έτσι. Αλλά αυτό, ούτως ή άλλως, και ως επιχείρημα από μόνο του, είναι ένα διαμαντάκι. Είναι ένα διαμαντάκι. Σου λέει ο άλλος. Παραβίαση δικαιωμάτων στη χώρα μας. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Κατάρρευση του κράτους δικαίου. Μηχανισμοί λογοδοσίας. Checks and balances που λέγαμε. Θυμάστε όλα αυτά? Όλες οι εγγυήσεις για την ορθή λειτουργία του κράτους δικαίου που γίνονται πατσαβούρια. Και σου λέει ο άλλος. Αυτά τα λένε γιατί μισούν την πατρίδα μου, γιατί θέλουν να κοπούν οι χρηματοδοτήσεις. Mm. Οπότε τι επιχείρημα είναι αυτό? Μην τα λες για να μην κοπούν οι χρηματοδοτήσεις. αυτό έχει ένα κομμάτι πραγματολογικό που είναι το αν ισχύει αυτό που λένε, αλλά έχει και ένα κομμάτι ηθικό που λες ποιο ακριβώς είναι το επιχείρημά σου. Ότι εντάξει να συμβαίνει, να διαλύεται το κράτος δικαίου, αλλά προσέξτε να μην το πούμε, μην τυχόν και μας κόψουν τα λεφτά. Αυτό είναι το επιχείρημά σου. Αυτό είναι το επιχείρημά σου στα σοβαρά τώρα, αυτή είναι η απάντησή σου. Υποτίθεται ότι υπάρχει μια απάντηση, την είχαμε δει την απάντηση της κυβέρνησης για όλα αυτά τα σημεία, που ήταν ότι έχουμε διατάξει εδώ χονδρικά η απάντηση. Ήταν μια γενικόλογη αντιμετώπιση ότι έχουν αναλάβει οι ελληνικοί θεσμοί. Τώρα, άμα είσαι άσχετος, μπορεί και να σου λέει κάτι αυτό. Για εμάς που δεν είμαστε άσχετοι, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μηδενική η αξία αυτής της απάντησης. Και εδώ πέρα, το σύνθημα είναι αυτοί που ζητούν να κοπεί η χρηματοδότηση από τη χώρα. Και λες, κάτσε φίλε, κάτσε. Μπορείς αν θέλεις να προσπαθήσεις να αμφισβητήσεις αυτά που περιέχονται σε αυτήν την έκθεση. Δεν θα πάει καλά. Δεν θα πάει καλά, γιατί είναι δίκαια αυτά που περιέχονται σε αυτήν την έκθεση. Και η προσπάθεια να το κάνεις λίγο πολύ, νομίζω θα είναι ότι δεν αδικό ιδιαίτερα τη Νέα Δημοκρατία, αν πω ότι το γενικό πνεύμα της απάντησης είναι ότι έχουμε διατάξει ΕΔΕ. Αλλά από εκεί και πέρα, η απάντησή σου, αυτοί που θέλουν να μην έρθουν λεφτά στη χώρα και αντίστοιχα αυτός που έφερε τα λεφτά στη χώρα, δεν ξέρω ρε παιδί μου σε τι επίπεδο ψηφοφόρους απευθύνεται. Όταν λέμε αυτός που έφερε τα λεφτά στη χώρα ότι έχει κάποια τρομερή ικανότητα το στελεχειακό δυναμικό της Νέας Δημοκρατίας για την απορρόφηση των κονδυλίων, δεν έχει. Δηλαδή ακόμη και αυτό που είναι σε εντελώς διαχειριστικό επίπεδο και που θα ήταν αδιάφορο από πολιτική άποψη, ακόμη και αυτό δεν συμβαίνει. Το είδαμε σε αυτές τις έρευνες για τις πλημμύρες και για τα αντιπλημμυρικά έργα, τι χάος είναι εκεί πέρα. Αλλά υποτίθεται ότι αυτό έχεις να διαφημίσεις, τα λεφτά που έφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σαν να είναι κάποιος με ένα μαγικό ραβδί εκεί πέρα που πάει και μαζεύει χρήμα, σαν να μην υπάρχουν διαδικασίες. 36 δις ταμείο ανάκαμψης. Αυτό με τους διαγωνισμούς που έγραψε το Πολιτικό, που δώσαν ένα έργο που ήταν κάτι για το ψηφιακό εξυγχρονισμό της πλατφόρμας για τις ηλεκτρονικές συμβάσεις και στην Ελλάδα δημοπρατήθηκε 40 κάτι εκατομμύρια και στην Ιρλανδία δημοπρατήθηκε 4. Ταμείο ανάκαμψης που σε συντριπτική πλειοψηφία μόνο μία εταιρεία κάνει σε κάθε διαγωνισμό προσφορά, έτσι τυχαία, φταίει η κυβέρνηση γι' αυτό? Όχι, έτυχε. Συμπτώσεις. Αλλά είναι αυτοί που φέρνουν τα λεφτά και αυτοί που θέλουν να κοπούν τα λεφτά και κάνουν κάτι, λένε εκεί πέρα για δημοκρατία, δικαιώματα και δεν ξέρω εγώ τι. Τέλος πάντων, αυτή είναι η... Έτσι έχει ξεκινήσει η προεκλογική εκστρατεία της Νέας Δημοκρατίας. Γνωστή η τακτική, τακτική του χάους, το κάτι ήγγυλε και ο ΣΥΡΙΖΑ, τακτική τρόμου. Το γνωστό, ότι ταυτίζεται με τη σταθερότητα, με την Ελλάδα. Υπάρχει, τους έχει πειράξει πάντως το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου. Φαίνεται το αναφέρουν συνέχεια. Δηλαδή και ο Γιώργος Αυτιάς λέει ότι εγώ θα φοράω τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος και το αντιπαραθέτει με τους άλλους που θέλουν να κοπούν χρήματα από την αυτό. Ελλάδα. Και είναι κεντρικό Φλέσσα. Σημείο. Ναι, ήταν, το λέγει η Βίκη Φλέσσα. Το είπε και η Βίκη Φλέσσα αυτό, ότι παιδιά πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Δηλαδή τι θα πει να είμαστε ενωμένοι? Να είμαστε ενωμένοι θα πει να μην ασκούμε κριτική στην κυβέρνηση. Γι' αυτό όταν ένας πολιτικός σας λέει ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι, νομίζω ότι το φτύσιμο είναι μια καλή λύση, γιατί δεν υπάρχουν πολλές ερμηνείες για το να είμαστε ενωμένοι. Στην πραγματικότητα κάθε φορά που σου λέει ο άλλος να είμαστε ενωμένοι, εννοεί να φοράμε την φανέλα της Εθνικής Ελλάδας και στο κάτω-κάτω γιατί, τι είμαι ακοντιστής? Τι ιδέα είναι αυτή ξαφνικά να φοράω την φανέλα της Εθνικής? Ήταν ο πατέρας μου ακοντιστής. Ο πατέρας μου πέταγε ακόντιστη και έχει πάρει και μετάλλιο πανελλήνιο. Α, γι' αυτό ήθελες να πας τεφά. Ναι. Οκ. Okay. Ναι. Τέλος πάντων, με έχασε η γυμναστική ακαδημία. Με κέρδισε η ποδηλασία, η ερασιτεχνική ποδηλασία. Είναι λίγο παράλογη η ιδέα αυτή με την σημαία της, με την φανέλα της Εθνικής Ελλάδος, αλλά νομίζω ότι μπορούμε με πολύ ασφάλεια και χωρίς να αλλοιώσουμε πολύ το περιεχόμενό της, να πούμε ότι αυτό δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το ερμηνεύσεις. Δηλαδή θες να είμαστε όλοι ενωμένοι, να μην σου ασκούμε κριτική και να μην ασκούμε και κριτική σε όλα τα στοιχεία που δείχνουν την κατρακύλα του κράτους δικαίου στη χώρα μας, μην τυχόν και μας στοιχήσει. Δεν είναι αυτή η αντίληψη που έχω για το πώς πρέπει να διαχειριστούμε τη χώρα μας. Καταλαβαίνω ότι σε συμφέρει και καταλαβαίνω ότι είναι και πάρα πολύ εύλογο από την πλευρά σου να το επιδιώξεις αυτό. Μια χαρά, λογικό μου φαίνεται. Δηλαδή, να θες να ασκείς την εξουσία χωρίς κανέναν έλεγχο. Γιατί όχι? Δεν. Προφανώς είναι η φαντασίωση κάθε απολυταρχικού καθεστώτος. Έτσι θα ήθελες να γίνεται. Απ' τη δική μας την πλευρά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να το κάναμε αυτό. Και να ήμασταν κι εμείς Εθνική Ελλάδα. Λοιπόν. Δηλαδή, με ποιον ακριβώς να ενωθώ? Με τον Αυτιά, ναι. Μα σκέφτεσαι τώρα ενωμένο με τον Αυτιά? Ναι, χέρι-χέρι. Να κρατάω το χέρι του Γιώργου Αυτιά? Ναι. Για την Ελλάδα. Να το σκεφτώ τώρα αυτό. Οκ. Okay. Όχι. Δηλαδή, δεν θα ήθελα να ενωθώ για την Ελλάδα. Αλλιώς, εντάξει, αν μου λέγανε, ξέρω εγώ, πέφτει από τον κρεμό, θα άπλωνα το χέρι μου. Είναι ένας συνάνθρωπος. Θα έλεγα, δώσε μου το χέρι σου, Γιώργο Αυτιά. Ή να κάνουμε ένα σχόλιο, ας πούμε, κατά της ομοφοβίας. Θα το έκανα. Αλλά για να υπερασπιστούμε την εθνική ενότητα, δεν θα ήμουν διατεθειμένος να κρατήσω το χεράκι του Γιώργου Αυτιά. Κάθε ποδηλάτης ένροδος αντάρτης. Ωραία. Αυτά είναι. Καλά, ποδηλάτης στην Ελλάδα, ναι. Έχει μορφή αντάρτης. Και τι άλλο, ψήφω στην Βίκη Φλέσσα για να ξανάρθει περισπομένη. Αυτό θα μπορούσε να είναι και δικό σου σύνθημα. Δηλαδή, μπορείς να κατέβεις σε εκλογές με αυτό το σύνθημα. Έχουμε και ένα κοινό με τη Βίκη Φλέσσα. Γράφουμε πολιτονικό. Τώρα, βέβαια, αυτοί είναι λίγο περίεργοι με το πολιτονικό τους. Είναι αυτό λίγο Άδωνης Γεωργιάδης. Αυτά δεν βρίσκεις ένα τόνο στη θέση του, δεν μπορείς να βρεις με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τέλος πάντων, δεν θέλω να. Έχουμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα. Ευτυχώς, μέσα σε όλα αυτά, παιδιά, υπάρχει αντιπολίτευση στη χώρα. Υπάρχει ο Στέφανος Κασελάκης. Έχει αναλάβει να δείξει πώς είναι μια αριστερή απάντηση σε αυτή την εθνικιστική υστερία. Mm-hmm. Έχει κάποιες ιδέες, τις οποίες θέλει να μας παρουσιάσει. Δεν ξέρω αν τις έχεις ξανακούσει. Να τις ακούσουμε είναι πρώτα. Η πατρίδα. Ναι. Η θρησκεία. Ναι. Και η οικογένεια, που δεν θα είναι προνομιακό παιχνίδι της δεξιάς πλέον, θα είναι και αυτό, του ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι είναι. Δείξε μας, ρε Βασιλάκη, πώς θα το κάνει αυτό. Ξέρετε πια πολύ καλά ότι ακόμα και στις εκμυστηρέσεις μου, στις αφηγήσεις μου, στις προσωπικές στιγμές που συνθέτουν τη ζωή μου, είμαι ο αυτός μου. Ξέρετε πια την καρδιά μου. Απέναντι, αυτοί που πάντα φωνάζουν. Όταν παρέλασα, επειδή νομίζουν ότι τους ανήκει η πατρίδα. Όταν είπα το πιστεύω στη Νέα Υόρκη, επειδή πιστεύουν ότι τους ανήκει η θρησκεία. Και φυσικά, πάντα τους ανήκει η οικογένεια. Όταν με την πολιτική τους κάνουν αδύνατο σε νέο κόσμο να αρχίσει η οικογένεια. Λοιπόν, σας έχω νέα. Η καπηλεία του πατριωτισμού, της πίστης και της οικογένειας από τη δεξιά τελειώνει εδώ. Η διαίρεση των Ελλήνων από τη δεξιά τελειώνει εδώ. Οι προοδευτικοί άνθρωποι έδωσαν το αίμα για την πατρίδα τους. Οι προοδευτικοί άνθρωποι πασχίζουν καθημερινά για τα παιδιά τους. Και οι προοδευτικοί άνθρωποι έχουν προσωπικό δικαίωμα στην πίστη τους. Τι σημαίνει πρόοδος? Όταν δεν έχεις ανάγκη να διαφημίσεις τον πατριωτισμό σου με χοντικά συνθήματα όπως οι αυτιάδες αυτού του τόπου. Και τι σημαίνει πρόοδος? Όταν μπορεί μέσα σου να πιστεύεις βαθιά, αλλά ως πολίτης πιστεύεις επίσης βαθιά στον διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας, με διάλογο, με αγάπη, με συνένεση. Ξεκινάμε για την πρόοδο. Τι σημαίνει πρόοδος, Κωνσταντίνε Πουλή? Αγάπη. Όχι, πέρα από αυτό. Όταν δεν έχεις ανάγκη να διαφημίσεις τον πατριωτισμό σου. Ναι. Τι κάνει μονίμως ο Στέφανος Κασελάκης? Διαφημίζει τον πατριωτισμό του. Κάτσε ρε Θάνο, ο άνθρωπος έχει ματώσει με το Άρβυλο. Πήγε εκεί πέρα, είναι το τεπελένη κοριτσά, το έπος του 40. Πήγε εκεί πέρα να παρελάσει και θα τον κρίνουμε για αυτό. Λέει, όταν παρέλασα, είναι τον οντάξει. Κάνει ένα βίντεο ότι να μην εργαλειοποιεί, να μην πατάει πάνω, να μην καπηλεύεται η δεξιά την πατρίδα, τη θρησκεία, την οικογένεια. Και λέει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ κακό γιατί τα προβάλλει μονίμως. Οπότε σου λέει: εγώ είμαι πολύ με την πατρίδα, εγώ είμαι πολύ με την πατρίδα. Και αυτός κάνει ακριβώς το ίδιο εδώ και καιρό. Εντάξει τώρα, καμία σχέση. Καμία σχέση. Καταρχάς, ο Αυτιάς είχε σύνθημα πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Ναι. Τι σχέση έχει αυτό με τον Στέφανο Κασελάκη που βγήκε και είπε ότι θέλουν να πάρουν την πατρίδα. Το γράψατε πάρα πολύ ωραία. Δεν θα αφήσουμε τα φασιστικά συνθήματα στη δεξιά. Θέλουν, λέει, να μας πάρουν την πατρίδα, και όταν εγώ παρέλασα. Εν τω μεταξύ, είναι αυτό που λες, να πούμε ιστορίες από το στρατό. Λέει ο Στέφανος, παρέλασα. Και μετά, μετά εντάξει, ώσπου να πας να φύγεις, τι τα θες τώρα. Δεν κρατάνε πολύ ιστορίες από το στρατό για τον Στέφανο Κασελάκη. Και ευτυχώς, γιατί και αυτός ο Τάιλερ πόσα να αντέξει. Είναι κάτι κοπέλες, ξέρετε, που έχουν ξεφανταρίσει 3-4 και δεν αντέχεται. Σου λένε πραγματικά να ακούσω άλλη μία ιστορία από στρατό. Δεν πρόκειται να ξαναμιλήσω σε άντρα. Ο Στέφανος σύντομος. Πήγε εκεί πέρα 20 μέρες. Παρόλα αυτά, αυτές τις προσωπικές του στιγμές φρόντισε να μας δείξει τη μάμα του που τον έπαιρνε τηλέφωνο. Γιατί μην νομίζετε, δεν είναι μόνο αυτός ο διανοούμενος, ο πολιτικός, ο ηγέτης. Αυτά είναι και άνθρωπος μαζί με αυτά. Φτάνει με την αρνητικότητά σας. Έχω σελήνη στον κρυό και δεν φοβάμαι τίποτα. Παρένθεση, συνεχίζουμε με. Σελήνη στον κρυό. Τι σημαίνει? Δεν είναι πολύ καλό. Ναι. Δεν είναι πολύ καλό για τα... τώρα. Ναι. Πείτε μας. Είναι πολύ καλό για τα αισθηματικά. Θα υπάρξει μια αστάθεια. Mm-hmm. Πρέπει να προσέχετε. Μάλιστα. Δηλαδή, μάλιστα, μην εμπιστεύεστε αυτούς που εμπιστεύεστε. Μάλιστα. Και αντιθέτως, εμπιστευτείτε τυφλά αυτούς που σας έχουν προδώσει. Αυτό. Τι λέτε? Αυτό, αν θέλετε να έχετε μια αστρολογικά ασφαλή συνέχεια. Ωραία, θα το μαγνητοσκοπήσουμε αυτό. Μετά θα κάνω συζήτηση και με το βίντεο για να παίξω καλό αυτιά. Λοιπόν. Και λέει, είπα το πιστεύω στη Νέα Υόρκη, και εμείς έχουμε πάει Νέα Υόρκη, δεν κάνουμε έτσι. Εδώ έχουμε ακροατές από τη Νέα Υόρκη και προσπαθούμε να τηρήσουμε ένα προφίλ τώρα να μην κάνουμε, να μην κάνουμε φιγούρα. Δεν είναι ότι δεν έχουμε και εμείς δεσμούς με Νέα Υόρκη, δηλαδή. Κάτι από αυτά που προσπαθεί να πει έχει μια βάση. Δηλαδή, και αριστερά αγαπάει. Θα διαφωνήσουμε εδώ πέρα. Αλλά με έναν τρόπο αγαπάει την πατρίδα. Είναι εριστικά αυτό που έλεγε. Όχι. Αλλά μπορεί να μην, να μην χρησιμοποιεί τη λέξη πατρίδα. Την κοινωνία, ρε παιδί μου. Σε ενδιαφέρει το καλό της κοινωνίας. Να προοδεύουν οι άνθρωποι συλλογικά, να ζουν αξιοπρεπώς και όλα αυτά. Μπορεί, υπάρχουν αυτές οι ιδέες σε ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι. Για τη θρησκεία, όντως είναι προσωπικό ζήτημα. Υπάρχουν αριστεροί που πιστεύουν. Αλλά δεν κάνεις επίδειξη, δεν κάνουν επίδειξη και επίσης δεν τα βάζουν ως βασικές αξίες στα βίντεο και στα συνθήματα που κάνουν εν ώψη των ευρωεκλογών. Δηλαδή έχει σημασία τι βάζεις μπροστά. Αν βάλεις μπροστά τα προβλήματα δημοκρατίας, π.χ., το δικαιοσύνη παντού είχε βάλει ο Αλέξης Τσίπρας την προηγούμενη εκστρατεία του ΣΥΡΙΖΑ, και τώρα έχουμε τον νυν πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να λέει όχι, δεν θα μας κλέψετε την πατρίδα, τη θρησκεία και την οικογένεια, είναι και δικά μας. Και θα, για να σας το αποδείξω, θα κάνω πολλές επιδείξεις πατρίδας, θρησκείας, οικογένειας. Εντάξει. Μας γράφεται εδώ παγκοσμιοποίηση, αθεία, μονοπρόσωπη οικογένεια. Εντάξει, μπορούμε να σκεφτούμε διάφορες παραλλαγές σε αυτό. Εμείς οι απάτριδες, άθεοι και υποστηρικτές όλων των πιθανών παραλλαγών της ελληνικής οικογένειας ή της οικογένειας εν γέννη. Και η αλήθεια είναι ότι σε αυτό που πάει να κάνει ο Στέφανος Κασελάκης, και το οποίο έχει μια πτυχή ομοκανονικότητας, έτσι, που είναι αυτός ο οποίος είναι μεν γκέι, αλλά είναι πάρα πολύ καθώς πρέπει, είναι αξιοπρεπής, είναι έτοιμος για γονιός, θα μεγαλώσει πάρα πολύ σωστά τα παιδιά του, με χριστιανικές αξίες. Είναι τόσο καλός που θα πρέπει να τον εμπιστευθεί ο Έλληνας οικογενειάρχης ότι ναι, και αυτός μπορεί, γιατί είναι τόσο έτοιμος να αποδεχθεί όλο το αφήγημα του εθνικού κορμού, που θα πρέπει να του πούμε τελικά ότι εντάξει, για σένα ναι. Στην πραγματικότητα δεν τον περιλαμβάνει. Δηλαδή, η ιδέα της οικογένειας που έχει το σύνθημα το οποίο αναπαρήγαγε κατά απαράδεκτο τρόπο Στέφανος Κασελάκης την ώρα που προσποιούνταν ότι διαφωνεί μαζί του, δεν εννοεί όλους τους τύπους της οικογένειας που εννοούμε εμείς. Οπότε η προσπάθεια τώρα να πεις ότι όλα αυτά είναι, προσπαθούν να σου τα... το επιχείρημα ότι αυτά προσπαθούν να τα οικειοποιηθούν οι άλλοι, αλλά ανήκουν σε όλους μας, είναι πάρα πολύ σαθρό. Γιατί και στην υπόθεση της θρησκείας, από πού και ως πού χρειάζεται να γίνει θρησκεία σύνθημα για αυτούς τους αριστερούς, τους τόσους πολλούς αριστερούς τέλος πάντων που πιστεύουν και έχουν την αγωνία να κάνουν τη θρησκεία τους σύνθημα την ώρα που είναι αριστεροί. Τέτοια κάψα έχουν πια δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι να είναι προοδευτικοί χριστιανοί που έχουν αυτήν την, που έχουν αυτήν την αγωνία. Δεν υπάρχει αριστερή ανάγνωση τώρα σε όλα αυτά. Και ακόμη και για την, και ακόμη και για την πατρίδα δηλαδή, το καταλαβαίνω, πολλοί κόσμος το λέει καλόπιστα και το... και το τι συνέβη και το 40 και δεν ξέρω εγώ τι. Η αλήθεια είναι ότι αυτού του τύπου η ρητορική είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο υποκρισίας όταν κανείς προσποιείται ότι δεν καταλαβαίνει προς τα που κινείται αυτή η ρητορική. Γιατί είναι κλείσιμο του ματιού σε όλες τις συντηρητικές αξίες. Mm-hmm. Αυτό είναι ότι μπορώ και εγώ να παίξω στο περιβάλλον αυτών των αξιών. Mm-hmm. Δεν ανήκει μόνο στον αυτιά το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Αυτό λέει το βίντεο του Κασελάκη. Και πραγματικά μας έλειπε ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος θα λέει ότι το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια δεν είναι μόνο για την δεξιά, είναι και για μας. Αυτή την ανάγκη έχουμε. Ναι. Και επιμένει εδώ μεταξύ ότι παρά το θέμα της θρησκείας ισχύει η υπόσχεση περί διαχωρισμού κράτους-εκκλησίας, αλλά είναι πάρα πολύ απλό. Όταν ψαρεύεις ψηφοφόρους, που είναι έτσι πάρα πολύ θρησκείοι και το δείχνουν, δεξιούς ψηφοφόρους, μετά δεν θα θες να δυσαρεστήσεις τους δεξιούς ψηφοφόρους που ψαρεύεις, οπότε δεν θα κάνεις τις ριζοσπαστικές τομές που υπόσχεσαι να κάνεις. Είναι πάρα πολύ απλό. Ανάλογα με το ποιοι σε στηρίζουν, αυτούς θα εξυπηρετήσεις. Είδα και ένα σχόλιο εδώ μεταξύ. Εγώ που θυμάμαι το πιστεύω από το σχολείο, αλλά δεν το έχω πει πουθενά, είμαι αρκετά αριστερή. Εννοείται πως πάρα πολύ πολλά θυμόμαστε το Πάτερ Ημών και το πιστεύω από το σχολείο. Αν τα ακούς κάθε μέρα, το θυμάσαι απ' έξω. Δεν είναι, είτε πιστεύεις είτε όχι. Πάτερ Ημών είναι της ουρανίας. Σε μένα ήταν αντίθετο το. Το πιο εντυπωσιακό ήταν πώς είναι δυνατόν να μην μπορώ να το αποστηθήσω παρότι το άκουγα κάθε μέρα. Και θυμάμαι να έχω τρομερή αγωνία για το αν θα μου ζητούσαν να πω προσευχή. Δεν έχω πει ποτέ προσευχή στο σχολείο. Και δεν νομίζω. Το πιστεύω σε καμία περίπτωση. Το Πάτερ Ημών, εντάξει. Υπάρχει ελπίδα. Αλλά για το πιστεύω. Το θυμάσαι τώρα το πιστεύω, Θάνο. Αποκλείεται. Μέχρι τη μέση και αυτό. Με σοβαρό δείκτη ανασφάλειας. Πιστεύω σε έναν Θεό, πατέρα παντοκράτορα. Σε επόμενη εκπομπή, για να πιάσουμε και ένα καινούργιο κοινό, θα βγούμε και θα το πούμε ολόκληρο. Γιατί δεν θα αφήσουμε στις δεξιές εκπομπές ναι. Το προνόμιο να λένε το πιστεύω. Δεν θα αφήσουμε στο Γιώργο τον αυτιά. Όχι. Το πιστεύω και την αγάπη στην πατρίδα και στα εξοπλιστικά π.χ. Θα έρχεται και εδώ πέρα. Ναι. Θα έρχεται ο πορωμένος χριστιανοεθνικιστής συνταξιούχος, θα ακούει τη φάρμα του, θα ακούει το πιστεύω του και θα λέει ότι ναι, και εδώ μπορώ να πάρω αυτό που ήθελα. Καταλάβατε, και έτσι θα έχουμε κι εμείς μια πιο συμπεριληπτική εκπομπή. Φεμινισμό θες, φεμινισμό. Εθνικισμό θες, εθνικισμό. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην το αλέθει ο καλός ο Μήλος. Την προσευχή του Πας, ρε εδώ δεν λέμε το πιστεύω δεν καταφέρνουμε να σταυρώσουμε. Καλή χρήση ρήματος. Ποια προσευχή του Πάσχα. Μας γράφετε στα σχόλια κάτι για το κανάλι. Δεν το έχουμε δει. Δεν είναι ότι δεν το έχουμε διαβάσει και δεν απαντάμε ή δεν το θεωρούμε σημαντικό, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Πάντως, στο δικό μου λογαριασμό φαίνεται μια χαρά το κανάλι του Press. Αυτό είναι ένα σχόλιο, γιατί είναι πάρα πολλά τα σχόλια για το τι συμβαίνει στο κανάλι και για τα, και για τα views. Λοιπόν... Κάτι έχετε κάνει, παιδιά. Κάτι έχετε κάνει. Αμέσως τώρα, θα τους ρίξει το φταίξιμο. Κάπου φταίτε. Κάπου φταίτε τώρα. Δεν υπάρχει προσωπική ευθύνη. Η μάχη για τους οικογενειάρχες θα κριθεί στο TikTok. Okay. Ναι. Λοιπόν. Λοιπόν. Να κάνουμε μια διακοπή εδώ πέρα για να κάνουμε μια σύνδεση. Μια συνέντευξη. Για μια συνέντευξη που έχουμε κανονίσει και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε δύο φίλους από την κατάληψη Ροζανέρα, από τα Χανιά, για να συζητήσουμε τι γίνεται εκεί πέρα. Είναι η Εύα και ο Γιώργος. Γεια σας και τι κάνετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Και εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Θέλετε καταρχάς να μας πείτε πού ακριβώς βρισκόμαστε τώρα. Είχαμε εκένωση της κατάληψης και κάποιες εξελίξεις στη συνέχεια αρχαιολογικοπολιτικού περιεχομένου. Οπότε θέλετε να μας πείτε λιγάκι τι έχει γίνει. Ναι, γίνεται αυτό που γίνεται πανελλαδικά τα τελευταία χρόνια, που προσπαθεί μια κυβέρνηση να παρακάμπτει τελείως την αρχαιολογία, γιατί της δημιουργεί πολλά εμπόδια σε οτιδήποτε καταστροφικό έργο θέλει να κάνει. Το ίδιο έχει παίξει και εδώ. Έχουν αγνοήσει εδώ πέρα τις διαφωνίες που έχουν οι ντόπιοι αρχαιολόγοι. Πάνε μέσω του ΚΑΣΕ στην Αθήνα, που έχουν βάλει τους δικούς τους, να περάσουν κάτι το οποίο δεν έχει καμία έγκριση. Πήραν άδεια από την πολεοδομία για προσωρινές επισκευές. Η αρχαιολογία κάνει την εποπτεία, αλλά εκεί είναι το κενό. Και δεν ξέρουμε πώς γίνεται αυτό το πράγμα να εποπτεύει ένα έργο το οποίο δεν εγκρίνει. Αυτό είναι που τους λέμε. Λέει, και αυτοί έχουν τώρα βρίσκονται σε μια παγωμάρα. Λένε ότι εμείς εκτελούμε εντολές, κάνουμε αυτό που μας λένε. Κανονικά ναι, δεν θα έπρεπε να προχωράει το έργο. Και αυτοί θέλουν τώρα για να προχωρήσουν να μην είμαστε εμείς μέσα, να πάρουν κάποια δείγματα, να πάρουν κάποιες τις πρώτες εγκρίσεις από το ΚΑΣ και κάπως να το μεταδέψουν έτσι ώστε στο μέλλον, ξέρω εγώ, να εξαφανιστούν τα αρχαία, δεν ξέρω. Εκτός από τα αρχαία πάντως, δεν έχουν τη συνένεση κανενός κοινωνικού κομματιού στην πόλη, ούτε καν από τα κόμματα τα δικά τους. Αυτό να το συζητήσουμε λίγο, γιατί το κλίμα τώρα εσείς θα μας το μεταφέρετε. Το κοντρόλ την Λεζάντα να διορθώσει, Κωνσταντίνο. Ένα ήττα στο κατάληψης. Ναι, ωραία. Λοιπόν, το κομμάτι αυτό εμείς δεν έχουμε βεβαίως εικόνα από την κατάσταση στα Χανιά, αλλά αυτό που διαβάζουμε και αυτό που μεταφέρεται είναι ότι δεν είναι μικρό και περιορισμένο σε ένα κομμάτι της κοινωνίας το αίσθημα αυτό της δυσπιστίας απέναντι στην διαχείριση αυτού του χώρου. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι, και πείτε μου αν συμμερίζεστε αυτήν την εικόνα, ότι την δυσπιστία προς την ουσιαστικά την τουριστική αξιοποίηση, γιατί γι' αυτό μιλάμε τώρα, για ξενοδοχείο, mm-hmm. πώς θα είναι, πρώτης κατηγορίας, πώς το λέει, παραδοσιακό ξενοδοχείο πρώτης κατηγορίας, κάπως έτσι περιγράφεται. Φαίνεται ότι αυτό το αγκαλιάζει περισσότερος κόσμος. Τα λέω καλά? Αποδίδει αυτό την κατάσταση εκεί πέρα στα Χανιά? Ναι, εμείς από την πρώτη γένωση που γίνει είχαμε δώσει έναν αγώνα έτσι ώστε να αναδείξουμε ότι ο χώρος έχει έτσι μια κοινοφελή χρήση, και πάνω σε αυτό πατήσανε και οι προτάσεις άλλων κομμάτων, αριστερών ακόμα και δεξιών, που λέγανε ότι ίσως και εμείς θα πρέπει να προσανατολιστούμε σε μια κοινοφελή χρήση και όχι σε κάτι ιδιωτικό που δημιουργεί αποκλεισμούς, όπως είναι το ξενοδοχείο. Τι προβλέπει αυτό το σχέδιο για κοινοφελή χρήση? Ορίστε. Τι προβλέπει αυτό το σχέδιο που προτείνετε κι εσείς? Που προτείνουμε εμείς, που προτείνουν κάποιες αριστερές οργανώσεις, είναι για και ο βιβλιοθήκη και ο Δήμος, να γίνει κάποια βιβλιοθήκη, να γίνουν εκθέσεις, έχει ακουστεί. Γενικά έχει ακουστεί το Πολυτεχνείο το ίδιο να αξιοποιήσει αυτά τα κτίρια για χρήση του Πολυτεχνείου, το οποίο βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, γιατί μιλάμε για ένα κτίριο το οποίο για να συντηρηθεί και να αξιοποιηθεί θέλει τώρα κονδύλια τα οποία δεν υπάρχουν, ας πούμε. Οπότε τι είναι αυτό που προβλέπετε ότι θα συμβεί? Τι είναι αυτό που κρίνετε δηλαδή αυτή τη στιγμή? Ο αγώνας θα κριθεί στον δρόμο από ό,τι φαίνεται, γιατί έχει γίνει ένα μπαράζ ανακοινώσεων από πολλές οργανώσεις, από συλλόγους εκπαιδευτικών. Μέχρι και το ίδιο το Πολυτεχνείο άρχισε να μαζεύει λίγο τη θέση του και λέει ότι δεν είναι δική μας ευθύνη και δεν ανανεώσαν αυτή την άδεια. Άμα θέλει να αποκριθεί η εταιρεία. Και μάλιστα λέει και το Πολυτεχνείο ότι εμείς τουλάχιστον δεν διεκδικήσαμε να έχει πρόσβαση ο κόσμος στην αυλή. Κάτι το οποίο δεν ισχύει. Γιατί όπως πλησιάζει πάνω είναι ήδη η αστυνομία μέσα. Έχουν 2-3 δημιουργίες τη μέρα. Και άμα πλησιάζει και προσεγγίζει το κτίριο, σου λένε είναι ιδιωτικός χώρος, απαγορεύεται. Δεν έχουν αφήσει ούτε ακόμα και θεσμικούς να μπουν μέσα. Την πρώτη μέρα απαγορεύσανε μια αρχαιολόγο να μπει, που έχει εδώ πέρα θέση και λοιπά, και λέει με ποια άδεια να προχωράτε κλπ. Και τις απαγορεύσανε. Μετά ήρθαν κάτι δημοτικοί σύμβουλοι την άλλη μέρα, ούτε αυτούς. Τους αφήσανε. Γενικά είναι κάτι το οποίο δημιουργεί μια δυσφορία στην κοινωνία, αλλά δεν αντιδρούν πέραν από τις διαδηλώσεις που κάνουμε εμείς που μαζεύεται ο κόσμος κλπ. Δεν αντιδρούν. Οπότε και εμείς δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση και μάλλον θα παιχτεί στον δρόμο το παιχνίδι. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση κάπως πιο ιστορικού χαρακτήρα. Τι είναι η κατάληψη Ροζανέρα? Από πότε υπάρχει? Εσύ έχεις παίξει και θέατρο, το γνωρίζεις. Εγώ γνωρίζω τουλάχιστον μία πτυχή της κατάληψης, που είναι ότι έχω παίξει θέατρο σε αυτόν τον υπέροχο χώρο εκεί πέρα. Είναι πραγματικά ένας μαγευτικός χώρος. Οπότε αυτή την πλευρά της κατάληψης την ξέρω, την πολιτιστική, ή τουλάχιστον έχω πάρει μια γεύση της. Τι άλλο είναι? Η κατάληψη Ροζανέρα ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια από κάποιους οι οποίοι στην ταυτότητά τους ήταν αναρχικοί. Τώρα έχει πλαισιώσει πάρα πολύ κόσμο. Ο στόχος είναι να πάρει τα χαρακτηριστικά ενός κοινωνικού κέντρου, το οποίο δεν θα έχει τους αποκλεισμούς που βάζει το εμπόρευμα, δεν θα έχει ιεραρχίες, δηλαδή λειτουργούν όλες οι ομάδες σε οριζόντια βάση κλπ. Και προσπαθούμε κυρίως να κάνουμε μια δουλειά πολιτική στην πόλη, γιατί αυτό που ονομάζεται μπαλκόνι των Χανίων, έτσι να αποκαλούν αυτό το μέρος, θεωρούμε ότι ένα μπαλκόνι των Χανίων το αναλογεί να έχει μια πολιτική διάσταση και όχι μια τουριστική. Και βέβαια και όλα τα κοινωνικά ζητήματα και τα πολιτιστικά ανθίζουν εκεί μέσα από διάφορες ομάδες, τις οποίες, όπως είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα, δεν τους παρέχεται καμία διευκόλυνση από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους φορείς. Θέλετε να μας πείτε κάποια παραδείγματα για αυτές τις ομάδες? Τι ομάδες? Γενικά, ο τρόπος με τον οποίο μπαίνει, ας πούμε, μια ομάδα ή πολιτιστικού ή πολιτικού χαρακτήρα είναι να συμφωνεί με τα προτάγματα που βάζουμε, δηλαδή της οριζοντιότητας και της ελεύθερης συνεισφοράς, και να καταλαβαίνει κιόλας ότι βρίσκεται σε μια κατάληψη, ένα πολιτικό χώρο που έχει και ριζοσπαστικό χαρακτήρα. Και γενικά έχουμε στεγαστικό, δηλαδή στεγαστικό κομμάτι, υπάρχουν μένουν άνθρωποι και φιλοξενούνται και άτομα τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκη, δηλαδή από τη μεταναστευτική κοινότητα, γυναίκες που κακοποιούνται, άτομα γενικότερα που έρχονται και μας ζητάνε στέγη ως άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο. Και το στεγαστικό που είναι πολιτικοποιημένοι άνθρωποι που έρχονται για να στηρίξουν, για να αυτοοργανώσουν και για να αναλάβουν, ας πούμε, και να προτείνουν κάποιες πολιτικές και πολιτιστικές δράσεις. Επίσης, έχουμε βιβλιοθήκη, έχουμε χαρακτικό μπαζάρι, έχουμε δομή για τα παιδιά που είναι για να παίζουν, για να αλληλομαθαίνουν πράγματα, για να μπορούν, ας πούμε, να συνεπάρχουν σε ένα πλαίσιο σαν και αυτό που δημιουργείται. Υπάρχουν πάρα πολλά εργαστήρια, από χορού μέχρι εργαστήριο εργατικής, θέατρο. Υπάρχει και το θέατρο της Ρόζας που γίνονται εκεί πέρα και οι πρόβες και δημιουργούνται αυτοοργανωμένες ομάδες και γίνονται τα θεατρικά. Υπάρχει το κοινωνικό ραδιόφωνο, το Κραφ, το οποίο εργάζεται στο κατηλημένο κτίριο της πρώην Βρετανίας. Και αυτά συνεχώς μεγαλώνουν. Τώρα είχαμε ένα αέρια πανιά, είχαμε γιόγκα. Δηλαδή, συνεχώς έρχονταν άνθρωποι και πρότειναν βραδιά ποίησης. Επίσης, είναι η ομάδα γονέων, το λέμε πάρα πολύ σωστά, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν από την επανακατάληψη την πρώτη. Mm-hmm. Έτσι, όπως τα ακούω, πάντως είναι πράγματα τα οποία θα ήθελε κανείς να τα ανταλλάξει με ένα ξενοδοχείο και πολλή αστυνομία. Θα θέλατε περιληπτικά, για κάποια που δεν γνωρίζει, να μας πείτε και το τι έχει γίνει με αυτά τα σχέδια για το ξενοδοχείο στο Λόφο Καστέλι? Δηλαδή, πότε ξεκινάει η υπόθεση με τα κτίρια του Πανεπιστημίου και τι έχει γίνει έκτοτε? Ναι. Ναι. Από την αρχή, δηλαδή, το Πανεπιστήμιο έχει αυτά τα κτίρια από το 80 κάτι, αν θυμάμαι καλά. Ήταν άδεια κιόλας για περίπου μια 20ετία μέχρι το 2004 να γίνει η κατάληψη εκεί πέρα. Και έκτοτε το Πανεπιστήμιο δεν είχε κάνει κάτι, ας πούμε, για να τα πάρει πίσω. Δηλαδή, από ό,τι γνωρίζω, δεν υπήρχε, ας πούμε, κάποια διαπλοκή μέχρι το 2017, όπου, από ό,τι μαθαίνετε, μπαίνει μέσα σε μια κατάσταση μεσητικού γραφείου, ας πούμε, ώστε να βρεθεί ένας αγοραστής, ένας μισθωτής για το λόφο, ο οποίος βρίσκεται κιόλας το 2020, όπου και γίνεται η πρώτη εκένωση, η Belvedere Bay, η οποία είναι μια εταιρεία Ισραηλινού ενδιαφέροντου, επενδυτή συμφερόντων, μπράβο, και γίνεται η πρώτη εκένωση, που τότε δεν ξεκινάνε κάποια έργα, δηλαδή σε αντίθεση με την τωρινή εκένωση που έχουμε και δειγματοληψίες και κάποιες, ας πούμε, ανασκαφές, οι οποίες είναι πολύ επιφανειακού χαρακτήρα, δεν υπάρχει, ας πούμε, κάποια... Πραγματικά, μέσα σε 9 μήνες που ήταν εκενωμένη η Ρόζα Νέρα, δεν υπήρχε κάποια κίνηση πραγματικής ξενοδοχοποίησης, ας πούμε, πέρα από ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο το οποίο είχε κατατεθεί και είχε απορριφθεί, γιατί έβαζε μέσα και πισίνες, έβαζε μέσα τώρα κάποια πράγματα τα οποία δεν γίνονται, ας πούμε, σε έναν αρχαιολογικό χώρο, σε καμία των περιπτώσεων. Γιατί δεν έγινε, γιατί εκτιμάται ότι δεν έγινε κάτι σε αυτό το διάστημα, δηλαδή έχει γίνει η εκένωση σε εκείνο το χρονικό σημείο ή ένα ξενοδοχείο τώρα στα Χανιά και στο χώρο που θέλουν να κτιστεί, προφανώς είναι ένα πολύ επικερδές πλάνο. Γιατί να μην προχωρήσουν άμεσα? Καταφέραμε και βρήκαμε τα σχέδια την πρώτη φορά, τα ολοκληρωμένα, και προβλέπανε να σκάψουν στο χώρο του που υπάρχουν παρκεία, να βάλουν πισίνα κλπ. Και το τελικό σχέδιο πως ήταν, και τα κάναμε μια μεγάλη απίστα, που αυτό είχε μεγάλη επίγηση στον κόσμο. Όταν το είδε, αντέδρασαν πάρα πολύ. Αντέδρασαν ακόμα και δεξιοί και είπαν τι είναι αυτά τα πράγματα. Το μαζέψαν αμέσως, είπαν εντάξει, δεν θα το κάνουμε και έτσι. Η εταιρεία κατέβασε από το site τα σχέδια την ίδια μέρα και αρχίσανε μέσα από τα ΜΜΕ να προβάλλουν μια διαφορετική εικόνα, ότι εντάξει, το συζητάμε, δεν είναι έτσι, μπορούμε να έρθουμε σε μια συμβιβαστική λύση που θα έχει ένα σεβασμό στην αρχαιολογία, τέλος πάντων κλπ. Αυτό βλέπουμε ότι δεν τους βγαίνει τώρα και πάνε να το περάσουν με τους δικούς τους, μέσα από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο στην Αθήνα. Γιατί εδώ πέρα οι τόποι δεν το θέλει κανένας, έχουν τις εκτάσεις τους, αλλά σου λέει θα το περάσουμε έτσι, ό,τι κάνανε και σε άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή και στο ελληνικό κανόνα, δηλαδή δεν είναι κάτι πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει εδώ. Αυτοί θέλουν στο μέλλον να σαρώνουν οι επενδυτές και να μην έχουν κανένα εμπόδιο τέτοιου τύπου. Οπότε για να το συνοψίσω, όπως το ακούω και το εξηγείτε, είναι ένα σχέδιο που έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις και σε εσάς και στην κοινωνία των Χανίων, που όμως τώρα μπορεί με την πρώτη του μορφή να εγκριθεί από το ΚΑΣ. Σωστά? Ναι, αυτό επιταχύνει τις διαδικασίες. Έτσι ισχυρίζονται αυτοί. Δεν ξέρουμε τώρα τι. Αυτοί ισχυρίζονται ότι παίρνουν εκεί πέρα κάποια δείγματα και θα την πάρουν την. Ήδη από την πολεοδομία πήραν την άδεια μικρή κλίμακα. Που η πολεοδομία χρειάζεται πρώτα την άδεια της αρχαιολογίας. Αλλά επειδή ήταν μικρή κλίμακα, του τη δώσανε για να μπουν μέσα. Τώρα η αρχαιολογία και η νοτερών νημείων παίζει ένα θολό παιχνίδι, γιατί από τη μία καταγγέλει, από την άλλη έχει την εμπιστοσύνη στα έργα. Δηλαδή αυτό είναι το λίγο το οποίο δεν βγαίνουν να το πούνε. Προσπαθούμε εμείς να του πιέσουμε να βγουν στη δημόσια σφαίρα, να πούνε τι γίνεται και δεν θέλουν. Και επίσης ρίχνουν την ευθύνη συνεχώς κάπου αλλού. Λες και οι ίδιες αυτές οι υπηρεσίες δεν μπορούν να κάνουν κάτι, δεν μπορούν να μην επιτηρήσουν τα έργα. Ενώ στην πραγματικότητα, άμα δεν επιτηρούσαν τα έργα, δεν θα μπορούσαν να γίνουν τα έργα. Δεν θα μπορούσαν να ξεκινήσουν, ας πούμε, ούτε οι ανασκαφές ούτε οι δειγματοληψίες. Τι αρχαία υπάρχουν εκεί? Υπάρχει μια ερώτηση στο chat. Δεν μας έχουν πει τι αρχαία. Πάντως γενικά. Από μινωικά σίγουρα υπάρχουν, δηλαδή αυτό είναι αυτό. Γιατί υπάρχουν και βυζαντινά και μεταβυζαντινά και κλασικά και προκλασικά. Άρα τα μινωικά είναι αυτά που αν βρούνε κάτι θα πούνε. Αν πούνε φρένο, δεν ξέρω αν πούνε κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Ότι δεν αγγίζουν εκεί και πάμε παραπέρα ή θα κάνουμε κάτι πιο ήπιο, δεν ξέρω πώς θα το φτιάξουν. Αυτό είναι πάντα ένα επιχείρημα της άλλης πλευράς που προσπαθεί να υποβαθμίσει την αξία κάποιων αρχαιολογικών ευρημάτων και να σου πει: έλα, μωρέ, για δύο πετρούλες δεν μπορώ να κάνω επενδύσεις. Το λέω χοντροκομμένα, αλλά έτσι λέγεται πάρα πολλές φορές. Γενικά. Και αρχαία, αν μπορεί να ανταλλάξει κανείς με ξενοδοχεία, νομίζω ότι και τα αρχαία μπορούμε να ανταλλάσσουμε. Φαίνεται ότι στηρίζεις οτιδήποτε. Ό,τι και να ανταλλάξεις με ξενοδοχείο, πάντα κερδισμένος βγαίνεις. Θέλω να ρωτήσω, υπάρχουν κάποιες προγραμματισμένες δράσεις για το επόμενο διάστημα? Έχετε κάποιες εκδηλώσεις ή πορείες, δεν ξέρω, ό,τι... Σχεδόν κάθε μέρα κάνουμε και παραστάσεις διαμαρτυρίας στους αρμόδιους φορείς και καταλήψεις σε ραδιόφωνο και σταθμούς. Και σήμερα έχουμε μια προβολή ταινίας εδώ κοντά. Δηλαδή, προσπαθούμε να στείλουμε γύρω τις εκδηλώσεις, να ασκούμε κι εμείς μια πίεση. Και το προηγούμενο Σάββατο είχαμε ένα live. Και είμαστε, όπως καταλαβαίνετε, σε επάλξη κάθε μέρα προσπαθούμε να το κρατάμε το θέμα στην επιφάνεια και να οργανώνουμε διάφορες δραστηριότητες εκεί γύρω από το λόφο, να ασκούμε την πίεση. Ναι, συγγνώμη, Εύα. Εμείς προσπαθούμε με αυτόν τον αγώνα, που σίγουρα αφορά την κατάληψη και είναι σημαντικό για μας, να ανοίξουμε και όλα στη γενικότερη ανευθυνότητα και την τάση ανευθυνότητας που υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ας πούμε, που ξεκινάει από τα τέμπη, πάει στις πλημμύρες, τις φωτιές, πάει μέχρι την ξενοδοχοποίηση μνημείων, την παράκαμψη από τις φορείς αρχαιοτήτων. Δηλαδή, λίγο να να ξεκινήσουμε να ξεσκεπάζουμε, έστω εδώ εμείς τοπικά, αυτό που μπορούμε, το ότι υπάρχει μια γενικότερη αληθινότητα, ότι κανείς δεν παίρνει ευθύνη για πολύ σημαντικά πράγματα που συμβαίνουν, και να το πάμε και στην ενάντια της τουριστικοποίησης. Εντάξει, καταλαβαίνετε, απλά ήθελα να το θέσω. Μάλιστα. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο. Αν υπάρχει κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε πριν να κλείσουμε. Αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι 20 χρόνια δεν σβήνονται έτσι. Εμείς δεν πρόκειται να καταλήξουμε το σχέδιο να το ξανακαταλάβουμε. Θα το ξαναπάρουμε το κτίριο και αυτό που λέω, λέμε κάποιοι, τουλάχιστον το λέω και εγώ, ότι και ξενοδοχείο να είναι, πάλι θα το ξαναπάρουμε. Δεν πρόκειται να το αφήσουμε έτσι αυτό το πράγμα. Το δίνουμε σαν μήνυμα, το εμπνέουμε και το παλεύουμε κιόλα. Αναρωτιέμαι σε τι νομικές ευθύνες εκθέτει εμάς αυτό που είπε τώρα, όχι εσάς. Αλλά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, και ευχόμαστε επιτυχία και κουράγιο στους αγώνες σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Και εκδήλωση στο μέλλον. Ορίστε, για την εκδήλωση. Και κάποια εκδήλωση στο μέλλον να κανονίσουμε. Πολύ ευχαρίστως, παιδιά. Πολύ ευχαρίστως. Ό,τι θέλετε. Θέλω να πω, κλείνοντας, ρε παιδί μου, ότι καταλαβαίνει κανείς πάρα πολύ, πάρα πολύ εύκολα την τεράστια, τη χαόδη διαφορά αξιών που διαχωρίζει ένα αυτοοργανωμένο εγχείρημα όπου άνθρωποι φτιάχνουν δραστηριότητες, έργα με τα χεράκια τους, με γνώμονα το κοινό τους συμφέρον να υπάρχουν εκεί μαζί, σε σχέση με την τεράστια μπουλντόζα της τουριστικοποίησης που δεν αφήνει τίποτε όρθιο, ναι, που είναι όλη η χώρα αβίωτη. Δηλαδή πας βλέπεις μέρη τα οποία είναι απλώς αφιλόξενα. Είναι φοβερό το πώς βλέπεις μέρη τα οποία είναι αφιερωμένα, υποτίθεται, στον τουρισμό, και νιώθεις ότι δεν σε χωράνε πουθενά. Εγώ πήγα στη Ρόδο, ρε παιδί μου, και ένιωθα αυτό το πράγμα. Ένιωθα ότι κατά βάση είναι ένας τόπος πάρα πολύ αφιλόξενος. Μπορεί για κάποιον που έχει ένα πορτοφόλι μέσα από το οποίο μοιράζει 500 ευρώ για να εξαγοράζει κάποιες απολαύσεις, μπορεί να μην νιώθει έτσι. Αλλά για τους ανθρώπους που περπατάνε σε αυτή τη χώρα και που θέλουν να κάνουν πράγματα από κοινού, σαν αυτά που συζητάμε εδώ πέρα, νιώθεις πραγματικά ότι είναι ένας πόλεμος, ότι ο άλλος σε διώχνει για να κάνει κάτι στο οποίο δεν υπάρχει θέση για σένα. Είναι τόσο, τόσο απλό και τόσο ομό. Δηλαδή καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά την οργή των αγώνων αυτών που κάνουν οι ομάδες σαν αυτοί που συζητάμε, ακριβώς γιατί, πώς το λένε, και για βιωματικούς λόγους αλλά και πολιτικά, αισθάνομαι πόσο τεράστιο είναι το διακύβευμα σε μια τέτοια υπόθεση. Ναι, είναι αυτή την εικόνα τη συναντάς όλο και σε περισσότερα νησιά. Το περασμένο καλοκαίρι, να θυμίσουμε, ότι είχε αναπτυχθεί το πολύ μεγάλο κίνημα για ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες. Στην αντιπαραόχθη κυβέρνηση που θεωρητικά στην αρχή το στήριξε και το έλεγε κίνημα υπεράσπισης της νομιμότητας, κάποιους μήνες μετά πέρασε το άλλαξε τους περιορισμούς για το που μπορείς να χτίσεις, και μπορείς να χτίσεις πλέον δίπλα στο κύμα. Αυτά είναι δίπλα σε αυτό που συμβαίνει στην Κρήτη, δεν είναι το ίδιο, αλλά είναι στο κομμάτι της ακραίας τουριστικοποίησης και όλο το τουριστικό κομμάτι, τέλος πάντων, μεγάλο μέρος παίζεται πλέον με όρους αρπαχτής. Χτίσουμε και ένα ξενοδοχείο εδώ, να βάλουμε και ένα ντουβάρι παραπέρα, να κλείσουμε και μια παραλία εδώ πέρα, να βάλουμε είσοδο στην άλλη παραλία. Αυτό σημαίνει και υποβάθμιση, καλά, σημαίνει υποβάθμιση του περιβάλλοντος, υποβάθμιση του ίδιου του τουριστικού προϊόντος, αλλά αυτά είναι πιο μακροπρόθεσμα ζητήματα για τα οποία ελάχιστοι νοιάζονται. Για μένα έχει όντως συναισθηματική αξία αυτό. Νομίζω η Ευγένεια Λιξουρίο είχαμε παίξει με τους τσιριτσάτζουλες εκεί πέρα, και είναι μαγευτικό μέρος. Έχουμε πάρει αρκετές φορές δηλαδή. Νομίζω ότι είναι πολύ εύλογη και κατανοητή η εχθρότητα του κράτους προς όλους αυτούς τους χώρους, γιατί πραγματικά είναι από τις περιπτώσεις που παίρνει σάρκα και οστά με πολύ σαφή τρόπο διαχωρισμός αυτός των αξιών για τον οποίο μιλάμε. Τι εκπροσωπεί ο καθένας, τι κόσμο παλεύει να φτιάξει ο καθένας, ποιους συμπεριλαμβάνει και ποιους αποκλεί και στο όνομα τίνων στο... Το κάνει. Το είπαν και οι άνθρωποι από την Ρόζα Νέρα. 20 χρόνια ο χώρος, και έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Εγώ δεν έχω Δεν είχα την τύχη να πάω. Ο Κωνσταντίνος έχει πάει. Είναι ένας χώρος που τους χωράει όλους και όλες και όλα. Και με τις εκδηλώσεις, πάρα πολύ ανοιχτό στην κοινωνία. Υπάρχει και πολύ μεγάλη στήριξη στην Κρήτη. Δηλαδή, και όταν έγιναν οι προσπάθειες εκένωσης και σε μεγάλες κινητοποιήσεις, πορείες στα Χανιά, βρίσκει πολύ μεγάλη υποστήριξη. Και εδώ όλο αυτό έρχεται και δένει και με την εναντίωση σε ακόμα ένα ξενοδοχείο. Λείπει ένα ξενοδοχείο. Δεν λείπει. Λείπει ένα ξενοδοχείο ακόμα. Για το συμφέρον των πολιτών, δεν λείπει ένα ξενοδοχείο ακόμα. Είναι ικανή να μικρύνουν τους δρόμους σαν να μεγαλώσουν οι βίλες. Πολύ ωραίο. Να μικρύνουν και άλλο τους δρόμους. Καλά, ζήσε εσύ λίγο πιο στριμωχτά, μωρέ. Κάνε λίγο έτσι για κάνε να λίγο έτσι να, τι θα πάθεις. Κάνε λίγο έτσι να βολευτεί και ο διπλανός σου να βρείτε. Χωράμε. Σαν λεωφορείο που μπαίνεις. Χωράμε, παιδιά, χωράμε. Όλα, και όλα τα ξενοδοχεία και όλοι οι άνθρωποι. Λοιπόν, πριν να σας αφήσουμε. Με οικονομία. Έχουμε ένα θεματάκι ακόμα. Το οποίο καταλαβαίνουμε τώρα. Εσείς δεν χαμπαρίζετε από αυτά. Η ελίτ της χώρας που παρακολουθεί την εκπομπή μας προφανώς δεν θα έχει τέτοιες ανησυχίες, αλλά για τους... Για τους ελάχιστους από εσάς που είστε εκεί κάτω από το χιλιάρικο. Για τους πιθανούς προλετάριους που μας ακούνε. Ναι. Τώρα, τους 1-2. Και ζητώ συγγνώμη από την οικογένειά μου και τους φίλους μου που συνομιλώ με ανθρώπους που αμείβονται με λιγότερα από 1.000 ευρώ. Δεν το ήθελα. Δεν ήταν η καριέρα που ήθελα για τον εαυτό μου στη δημοσιογραφία, αλλά τέλος πάντων ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί. Λοιπόν, αν ανήκετε σε αυτή την αειδιαστική κατηγορία των ανθρώπων που ζουν από το μισθό τους, όπως είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που είναι εξαρτημένοι από το μισθό τους, έχουμε εδώ πέρα ένα πολύ ωραίο γραφηματάκι, το οποίο... Στην ενότητα τα λέγαμε. Στην ενότητα πάλι δίκαιο. Στην ενότητα μόνο από ό,τι θα πεθάνω, δεν ξέρω. Είναι από την Καθημερινή. Πάμε να δούμε το γράφημα, Βασίλη. Και είναι η μεταβολή του τιμαρίθμου αναισοδηματική κατηγορία. Ο τιμαρίθμος είναι, με άλλα λόγια, ο δείκτης τιμών καταναλωτή, ο δείκτης μέτρησης δηλαδή του κόστου ζωής και διαβίωσης που βασίζεται στις μεταβολές των λιανικών τιμών των περισσότερων αγαθών ή υπηρεσιών. Πώς αυξήθηκε το κόστος ζωής. Και βλέπουμε εδώ ότι μέσα σε 5 χρόνια το κόστος ζωής έχει αυξηθεί περισσότερο για αυτούς που παίρνουν λιγότερα. Διαβάζω από το ρεπορτάζ αυτό της Καθημερινής, από το οποίο προέρχεται το γράφημα, ότι οι δαπάνες που κάνουν κυρίως αυτοί είναι τρόφιμα και ενίκιο. Γιατί απίστευτο. Αν είσαι φτωχός, θα δαπανάς το μισθό σου για να ψωνίσεις το σούπερ μάρκετ και να πληρώσεις το ρημαδοενίκιο σου. Και είναι αυτά τα αγαθά στα οποία καταγράφονται οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις. Έτσι λέει. Αν και ο τιμάριθμος τα τελευταία 4,5 χρόνια έχει μεταβληθεί κατά 15,01%, η αύξηση είναι πολύ μεγαλύτερη, κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες, είναι στο 19,01%, για τα νοικοκυριά με μηνιαίο εισόδημα έως 750 ευρώ. Είναι κάτι που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές και είναι από τις βασικές λαθροχειρίες της κυβέρνησης, ότι υπολογίζεται ο πληθωρισμός μετρώντας αγαθά τα οποία είναι απαραίτητα για όλους και υπάρχουν φτωχοί άνθρωποι που αγωνιούν για το αν θα μπορούν να τα αγοράσουν, και μετράει ταυτοχρόνως ξενοδοχεία, πισίνες και ακριβά ταξίδια. Οπότε, αν υπολογίσεις με βάση το εισόδημα, αυτό που προκύπτει είναι ότι προφανώς οι άνθρωποι που έχουν μισθούς κοντά στους δικούς μας, για να είμαστε πιο ειλικρινείς, οι άνθρωποι αυτοί ξοδεύουν τα λεφτά τους για να ψωνίσουν και να ζήσουν. Να έχουν ένα μέρος να μείνουν και να ψωνίσουν στο σούπερ μάρκετ. Σε αυτά η ανατίμηση είναι μεγαλύτερη και γι' αυτό το γράφημα αυτό δείχνει ότι σε αυτά τα εισοδήματα έχουμε 4 μονάδες πιο υψηλό πληθωρισμό. Είναι η ανάλυση της εταιρείας συμβούλων Νετρίνο που την παρουσιάζει η Καθημερινή. Μέσα σε όλα έχει και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία και λέει ότι το 47% του συνολικού πληθυσμού και το 79,1% του φτωχού πληθυσμού δηλώνουν ότι έχουν δυσκολίες στην πληρωμή ενοικίου ή δόσης δανείου. Ένα από τα στοιχεία που υπάρχουν μέσα, αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι το γράφημα. Είναι η επιβεβαίωση ως οικονομικού αξιώματος ότι ο πληθωρισμός είναι ταξικός. Ο πληθωρισμός, ότι δεν έχουμε όλοι τον ίδιο πληθωρισμό. Η κυβέρνηση έχει φτάσει στο σημείο να κάνει και την ίστατη λαθροχειρία να υπολογίζει και να σου λέει 28% έχει αυξηθεί ο μισθός, 16% έχεις πληθωρισμό αυτά τα 5 χρόνια, άρα έχεις και παραπάνω εισόδημα. Και λες, κάτσε, περίμενε, πάμε πολύ πίσω. Λες, πώς δεν το έχω παρατηρήσει αυτό το παραπάνω εισόδημα. Η κουλτούρα αποταμίευσης και η δική σου διαχείριση. Εγώ ναι, δεν έχω κουλτούρα αποταμίευσης. Να σταματήσουν να είναι φτωχοί, επιτέλους δηλαδή, μας λέει ο Θανάσης. Θανάση, πες τα να μην τα λέω εγώ. Γιατί άμα τα λέω εγώ, μου λένε ότι εκφράζομαι απρεπώς απέναντι στα χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα της κοινωνίας. Σας μην ήταν και αυτή φτωχή, ρε παιδιά. Συγγνώμη δηλαδή κιόλας. Ναι, σταμάτα να είσαι φτωχό. Το μήνυμα της εκπομπής. Σταμάτα δηλαδή. Το νομίζω ότι φαίνεται και από δουλέψτε, όλα όσα λέμε. Δουλέψτε. Κι άλλο. Δουλέψτε. Δηλαδή έχεις πιάσει 2-2,5 δουλειές και νομίζω θα σε φτάσει για να πληρώσεις το ενοικιό σου. 5 ώρες και νες. Για να κοιμάσαι. Αν είναι δυνατόν να κοιμάσαι. Τι δικαιολογία θα βρει πλέον ο άνθρωπος που δεν θέλει να δουλέψει. Εμείς σας τα λέμε, παιδιά. Από εκεί και μετά, όποιος θέλει να προκόψει στη ζωή του, τα κάνει και πράξη. Ας σχολιάσουμε και ότι είναι όντως. Εμένα αυτό με έκανε εντύπωση, πέρα από την ενότητα. Το ξέρω γενικά, ότι μειώνεται ανάλογα την εισοδηματική κατηγορία. Καταλήγουν να είναι πολύ κάτω από τον μέσο όρο οι 3.501 ευρώ και άνω. Δεν περίμενα τέτοια απόκληση. Μόνο το ξέρω. Είναι άλλο να το βλέπεις με κάποια νούμερα για την πραγματική κατάσταση στη χώρα σου. Μας γράφει ο Τζόρτζ εδώ πέρα. Τι ωραία που είναι να βγάζει κανείς πάνω από 3,5 χιλιάρικα το μήνα. Φαντάζομαι. Καλά θα είναι. Δεν ξέρω. Εμείς είμαστε και οι δύο στην κατηγορία. Κάποια. Μπορεί. Μάλλον δεν θα μάθω, αλλά μπορώ να σου πω. Εντάξει. Ας πούμε ότι είμαστε στην κατηγορία κάτω από 3,5 χιλιάδες ευρώ. Ναι, ας πούμε αυτό. Και κάτω από 7,5. Άντε, κάτω ευρώ. Και από 2,800. Λοιπόν, εντάξει, είμαστε στην κατηγορία και 2,200. Κάτω... Γιατί με. Μην συνεχίζει, θα μα πει και τα κλαίμε σε λίγο στο ραδιόφωνο. Λοιπόν. Εν τω μεταξύ, γι' αυτό ήταν και ένα από τα αιτήματα τη απεργία και είναι μόνιμο αίτημα των συνδικαλιστικών παρατάξεων να συνδέεται η αύξηση, η αύξηση του τιμαρίθμου με την αύξηση των μισθών. Να μπορείς να λες ότι okay, το κόστος ζωής έχει αυξηθεί 19%, τόσο θα είναι και κατελάχιστον η αύξηση του μισθού. Και όχι αυθαίρετα με το ότι σου δίνω ένα σαραντάρικο να έχεις να περάσεις. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περάσαμε αξέχαστα. Δεν θα σβήσει ποτέ από την μνήμη μας αυτό το ζεστό άγγιγμα του Γιώργου Αυτιά. Το χέρι μου, το φανταζόμουν όσον ώρα μιλάμε, δεν είχε φύγει ούτε δευτερόλεπτο. Δεν είχε φύγει αυτή η εικόνα καθόλου. Δεν έπρεπε να το πεις δηλαδή. Δεν ξέρω πότε θα φύγει το χέρι του Γιώργου Αυτιά από τους εφιάλτες μου αυτή τη στιγμή. Θα δει ότι περπατάει χεράκι-χεράκι με τον Αυτιά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ένα χτύπημα στην ομοκανονικότητα. Να είστε καλά και τα λέμε αύριο. Φιλιά πολλά.